Molt benvinguts, benvingudes amb una nova edició del vostre espai. Aquest s'anomena Jazznàtics, dirigit a tota la gent que li agrada, que disfruta, que gaudeix amb el món de la música jazz, sigui quina sigui la seva expressió musical. Benvinguts al programa número 125, avui amb un reguitzell de grans artistes. To everyone but you, when I do, I'll see you standing there Dinah Kurtz ha estat la protagonista de la primera peça que hem escoltat en el programa d'avui de Jazznatics, la intèrpret de Nova Jersey, que a més també ha protagonitzat alguna que altra pel·lícula amb els àlbums Secret Canon, amb el seu primer volum i el segon, sobretot, que ens ha costat. Una cantautora nord-americana, una barreja de jazz, de folk, de pop i de blues, compositora femenina de l'any, a càrrec de l'Acadèmia Nacional de Compositors dels Estats Units el 1997. Dinah Kurtz, amb tu, I love you. Yes, I want you, and I haunt you. Please come back home to me. Do you worry? Do I still love you. from the start. Do I love you? Do I love you? Yes, I love you. Won't you come back home to me? La música de Dinah Kurtz, aquesta excel·lent intèrpret, ens ha acompanyat amb els primers minuts del nostre espai. Ara anem per un àlbum, 11, així s'anomena el disc de Ave Ravade Trio, que es va publicar a finals de 2016. Ave Ravade va néixer a Santiago de Compostela el 1977, pianista, compositor i professor. Lidera el seu trio acústic des de l'any 1996 en diferents enregistraments i presències, també, com no, en diferents festivals del món del jazz internacional. Des de Galícia i amb bona música, Ave Ravade Trio ens porten aquest 11, que escoltarem en tots els propers minuts amb les peces 11 contra 7, Quarzo Branco i Once in a While. Són els tres que hem triat dels que formen part d'aquest disc de 2016 de Ave Ravade Trio. fins aquí aquesta selecció musical d'aquest disc de Ave Ravade Trio, d'aquest 11, d'aquest disc publicat el mes de novembre de 2016, que acabem d'escoltar a través de la nostra sintonia. La de Jazznàtics, la de la capital del jazz, aquest programa que us arriba amb Rafael Corbí, que us porta totes aquestes variants, segments, estils i peces realment boníssimes. Ave Ravade ens acompanya en tota la seva música i tot el seu estil amb aquest disc publicat amb Caronte Records, a través de Nuba Records, com sempre. Després d'Ave Ravade Trio serà un parell de temes de la Sally Street. Socks and have them hanging out on the line. I can start your night, 2 dozen shirts before you can count from 1 to 9. I can scoop up a great big dipper full of love from a dripping skin. Throw the skillet, go out into my shop and be back before it melts in the pan. 'Cause I'm a woman, W-O-M-A-N. I say it again. I can rub and scrub till this old house is shining. Feed the baby, grease the car, and powder my face at the same time. Get all dressed up, go out and swing till 4 a.m. and then lay down at 5, play till 6 and start all over again. 'Cause I'm a woman, W-O-M-A-N. Say it again. If you come to me sickly, you know I'm gonna make you win. If you come to me all hicks, no, I'm gonna break the spell. If you come to me hungry, no, I'm gonna feel you full of banana bread. And if it's loving you like, and I kiss you and give you the shiver. It's 'cause I'm a woman, W-O-M-A-N. I say it again. I got a $120 gold piece that there ain't nothing I can do. I can make a dress out of a feed bag, and I can make a man out of you. 'Cause I'm a say it again, 'cause I'm a woman, oh baby, W-O-M-A-N. I'm laughing, I'm a little hotsy-totsy señorita, baby. How about a pretty little girl? Got the power of one between my ears. I don't have to worry about some girl taking my place, 'cause my baby goes to sleep at night with a big, big smile on his face. Woman. You won't admit you love me, and so, how am I ever to know? You only tell me, perhaps, perhaps, perhaps. A million times I ask you, and then I ask you over again. You only answer, perhaps, perhaps, perhaps. If you don't make your mind, So if you really love me, say yes. But if you don't, dear, confess. And please don't tell me. Dues peces de la Sally Street, una d'aquestes intèrprets que ens arriben amb aquest jazz pop que ens porten des d'Austràlia. La seva música l'hem escoltat amb els temes I'm a Woman i Perhaps, Perhaps, Perhaps, tot un clàssic, veritat. El següent protagonista, abans d'un recordatori, serà George Benson, aquest guitarrista de jazz nascut el 1943, també amb molt èxit comercial en el seu moment, que ens arribava des de Pittsburgh a Pennsylvania. Take 5 i On Broadway són les seves propostes per al programa d'avui. Thank you. Do Amb aquest personatge posem el punt i final amb el nostre espai, arribant als darrers minuts de l'edició de Jazznàtics. No volíem pas, però, acabar sense destacar l'absència, a partir d'ara, físicament, però espiritualment i musicalment encara entre nosaltres, d'un dels grans del món de la música. Es tracta de Al Jarreau, qui ens acompanyava. Ens va deixar el 12 de febrer d'aquest 2017 a Los Angeles, va néixer el 12 de març del 1940 a Milwaukee, a Wisconsin. Conegut amb el nom de Al Jarreau, era Alwin López, un dels grans guanyadors de Grammys i cantant de música jazz, això sí, molt versàtil amb el seu estil de ball, i la veritat és que un personatge que va destacar tant amb el jazz com també amb la música disco i amb altres estils, amb les seves col·laboracions amb George Benson mateix, amb Chuck Taylor o Mark Knopfler al llarg dels anys. Amb ell us deixarem amb un parell dels seus temes, aquest Ain't No Sunshine i el Take Five. Salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí i Jazznàtics. Serà fins la propera, un plaer com sempre. Al Jarreau, descansi en pau. Anytime she goes away, I know, darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone. In this house just ain't no home. Anytime she goes away, anytime she goes away, anytime she goes away. Can't you count the one? Just take five, just take five, just stop and take a little time out with me. Would you just take five, just take five, just stop and please take a little time out to see that I'm alive, I'm alive. Although I'm going out on my way just so I can pass by each day, not a single word do we say to pantomime and out of time. Still I know all eyes are for me, half a tingle down to my feet when your smile gets much too discreet to send me on my way. Now wouldn't it be better not to be so polite? Would you look good offer a light? You start a little conversation, now it's all right when you take it by. Take a little time off with me, the pretty baby, take five. You stop your busy day and take the time out to see, girl, that I'm alive. Oh, I'm going out of my way just so I can pass by each day. Not a single word do we say, it's a pantomime, not a time. Still I know while I'm talking for me, half a tingle's down to my feet. When you're smiling, much too discreet, it's suddenly gone away. Wouldn't it be better not to be so polite? Princess, tell mama, you know that you could offer me a light. Start a little conversation now, it's all right. Will you take five? So I can have my eating. Not a single word do we say. Yes, a pantomime and out of time. Still I know my eyes are for me. Half a tingle down to my feet. When your smackers went too discreet, it's sending me gone my way. Well, baby, just don't say I'm on it. Please do not stare. You could offer your hand. tugging and a chugging, it could be all so great. Won't you take five if you won't take?